Mendi ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurtze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran, partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopjatik eta Banjalukatik. Zagrebetik, Tetogotik eta Auzitxetik. Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik. Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik. Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aita amen etxea defendatuko dugu 1943an Aiton Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Gabon bai, zen moduz? Ongi etorriak, eskerrik asko Jon, gabon bai, Jon eta bio gaudemen. Aste artero bezala, iaia gaueko 10:05 dira. Eta hemen txagauzkazue, Tesla orduan. Lanogita mazazpi FM irrati librea. Bai, bai, aspaldiko partez, ba... Aspaldiko partez? Mantendu dugu pixkat asteroko tasunaz, apirila nego desastrezan zan. Maiatza ere soberako ez dugu zan, eta ber, ekainien hobeto gabiltzan. Bai, bueno, ekaineko lehenko astartea da, bigarrena? Ekaineko bigarrena da, zeian nigen ulena eta amairuan. Osa, zigarrena, parkatuko ez dut, asteak dira ez nengoela hemen. Eta asteak dira ez nengoela hemen, eta gara, ja ez dutaren plan. Barkatuko diguzu ez, aurten pixka bat kuxida de gutxirekin aritu gara, baina Aizue, osea, gauza asko izan ditugu, Jon doktorea da, adibidez, dagoeneko, zorionak Jon, doktore jauna. Eskerrik asko. Eta nik ere nire oposizioa bera izan dut, eta bueno, irakasle mailan ere gora egin dut, hor da oso okupatuta. Baina horrek ez du zer ikusi Balkanekin, eh? Ez dakaz ikusi Balkanekin, baina gu baldintzatu gaitu gutxienez. bueno, esan bezala xe, ongi etorriak Tesla Ordura astero bezala, hemen gaude, gaueko 10etatik 11ak bitartean. Eta gaur ere, ba, zer kontatua izango dugu, batez ere berriei utziko diegu. Baina berriei buruz bakarrik ez dugu hitz egingo. Balkanetako berriez arituko gara, baina baita ere udarari begira, ba, askotan hitz egin izan dugu Balkanei buruz, eta ze legun zoragarriak diren Balkanak turismo egiteko. Eta, bueno, gaur horri buruz ere arituko gara, batez ere arituko gara Belgradoko Beer Festari buruz. Bai, bueno, fama hundiako festa bada, bentsate Jugoslavioitik kanpo ez da oso ezaguna, baino zetu berria bai ezagun egiten. Hala ere, bueno, ezagun xamarra da, baina, bueno, hitz egingo dugu hortaz aurrerago. Oen musika pixka entzuko dugu, lasaitungo gea pixka bat, eta zuekin gara bueltan laizter. Da dočekam jutro sa tobom, priča ti je dobra. Izgledaš mi kao ozbiljan čovek, a evo je zora. Rešila sam da dočekam jutro sa tobom, priča ti je dobra. Izgledaš mi kao ozbiljan čovek, pa evo je zora. Pa evo je zora, je, je, je, evo je zora. Balkanetarako leioa 87 FM-an. Zatoz gurekin bidaian. Adriatikoko uarteak. Alpe Dinarikoak. Danubioa. Dubrovnik. Sarajevo. Belgrad. Istanbul. Emir Kusturica. Ivo Andrić. Mileva Maric. Partizan. Izargorria. Jugoplastika. Nadia Comaneci. Pliskavica. Rakia. Turbofolk. Horiek eta gehiago, bi aste arterik behin, gaueko 10etatik 11etara, Tesla orduan. Bueno, eta beti bezalaxe abestionek iragartzen ditu berriak, ez da, Jon? Bai, oposizioko indarrak, bai. Oposizioko indarra gara. Batez ere oposizioko indarra gara Euskal Herria, Balkanetan, leku guztietan gara oposizioko indarrak. Bai. Bueno, ba. Ez dakitona denoi, baina. Ez dago jakiterik, baina, bueno, obe aukeran obe ez izatea oposizioa eta boterean egotea, ez da? Zaila dago. Bueno, orduan, guazen Balkanetara eta guazen berriek kasu pixkat egitera. Hola, gogoratu dezagun, adibidez, azkar-azkar bada ere, ba, Mazedonian gobernua osatu badagoela dagoeneko. Bai, baina Mazedonian nik uste pakean utziko dugula, ez? Bai, azkar-azkar, baina azkar-azkar, osea, gobernua osatuta dago. Eta azkenean, bueno, ituna egin zuen alderdi sozialdemokratak Albaniarrekin. Bai, azkenean guaztetan eipatu dugu berri hori, azkenean osatu dute. Hori da. Baina ez da legu bakarra, bat ozere hauteskundeak Albanian eta Kosovon ere. Bai, Albanian, goaz, gogora zinuenik pasan programan, itun bat sinatu dutela partidu ezberdinek, kanpainako gastuetan gertatzen diren ba donazio eta gastu ustelkeri horren kontra akusazio asko egon diata. Bai, eta besteak beste ere adostu zuten data, ze hasiera batean data izan behartzun 11-18an izan behartzun eta azkenean ekainaren 25an izango dira hauteskundeak. Bai, ekainaren 25. Ez, egon zan boikot saiakera bat, 18an egin zuen deialdia hasieran ba, gobernuak eta azkenean, bueno, negoziazio baten ostean, adostu zuten ekainaren 25an izatea hauteskundeak. Baina gaur ez dugu hitz egingo Albaniari buruz, baizik eta Kosovori buruz hitz egingo dugu. Bai, Kosovon ere hauteskundeak dira eta neko tentsio handia dago Kosovon. Besteak beste, ba, Kosovo dagolako krisi amaigabe batean, krisi ekonomiko amaigabe batean, krisi politiko amaigabe batean. Eta guzti horrek, antza, inkesta batzuen arabera, ba, emaitza, hauteskunde emaitza zail batzuk eman ditzake, eh? Izan ere, lehenengo indarra izan daiteke bete bendosi, hori. Hau da, autodeterminazioa, albanieraz. Hori da, eta... Alderdi, bueno, nik ez egin nola definitu, nazionalista radikala... Ezkerreko indar batzuk ere badaude, baina batez ere da nazionalista radikala, ez? Ardatzen puntu nagusia hori da. Hori da, nazionalismo radikala, egia da nolabait ere bere burua ezkerreko indar bezala aurkezten duela. Bai, gizarte mugimendutatik jaio zen partidu bada, ez? Militantzia pixka gazteagoa, beste partidu batzu baino gazteagoa ditu, da militantean profila eta... Eta azken batetan bere programa Albania handia da, ezta? Bai, baino... Bueno, Albania hundia gehiago da gutxio Kosovoko partidu guztiek dakaten programa bat da. Kontua da zenbat urratxe edo tarteko zenbat urratxe eman behar dituzten edo proposatzen dituzten. Kago, gertatzen dena da Kosovoko elitea, Kosovoko Errepublika edo Kosovoko Errepublika autoaldarrikatua edo nahi zuten bezala deitu. Osatzen du bertako eliteak osatzen dute partiduek azkenean Kosovoko identitate propio bat ba, behar dutela sustatu euren buruak legitimatzeko eta alderdi horrek hori ez duen hartzen. Alderdi horrek Albin Kurti alderdi buruak behin baino gehiagotan esan du Kosovoko identitatea berez ez dagoela eta Albaniar identitatea dela eta bestela Kosovo tar sentitzen, Kosovo dela soilik toki geografiko bat. Ez toki identitario bat, edo ez identitate definizio bat. Beste alde batetik, bete bendozi eten Albania hundia lortzeko tarteko pausu horiek ukatzeaz gain, beste puntu pixkate berezia da Kosovoko independentzia prozesuaz dakaten oso iritzi negatiboa. Euren ustez, prozesu osoa izan baita Estatu Batuek eta Europa Batasunak tutelatua, eta bitxia bada ere eurek kontsideratzen dute egungo Kosovo ba kolonia bat dezela. Eta hemen bitxia da, baino bat egiten dute serbiar nazionalistek egiten duten azterketarekin. Aha, bai, bai, oso antzekoa da. Bai, gertatzen dena da, inork ez dezela pentsatu alderdi honek planteatzen duela fronte antiimperialista edo soberanista bat serbiarrekin Europarratasuna edo NATOren kontrajutekoz. Partidu hau ere batez ere da oso antiserbiarra ere bada. Inizan ditu protestak, beti Belgradeko da Pristineko gobernuek elkartzeko edo elkarrekin harremanetan jartzeko urratz txiki bat ematen duten bakoitzan, bete bendosiek protesta gogorrak egin izan ditu eta bestalde batetik da partidu oso zentralista Kosovo barrura begira. Bai, oroar alderdi honek esaten duena da Kosovo Albania dela, kitxo. Albania dela eta deskolonizatu egin behar dela. Bere ikuspegitik kolonizatuta dago. Garai batetan kolonizatuta zegoen Serbiarrengatik, orain kolonizatuta dago Mendebaldeagatik. Hori esaten dute eurek. Eurek esaten dute hori da. Eta orduan beraien programa da deskolonizazio programa bat. Horregatik deitzen dira autodeterminazioa, hain zuzen ere deskolonizazio prozesuetara oso lotuta dagoen autodeterminazio hitza erabiltzen dute naita. Ezta. Bai, bai, bai, baino beste gauza da Kosovo barruko herritarren arteko ba bizikidetza eta oreka, bueno, bizikidetza aldenaz, bueno, hor egondia pilat mindago alde guztitatik, pilo bat sumin sufrimendu, baino ea partidu honek irabazteak ze honek harko dion bizikidetza honiz. Esaten bueno, du, irabaz... ez Serbiarekiko, baizik, eta Kosoboko Serbiarekiko eta gutxiengoekiko oso gogorra da. Oroar gutxiengoekiko oso erasokorra da. Oso uniformizatzailea da, alderdia. Adibidez, besteak beste neko lukena da, ba... elebitasunarekin bukatu Kosobon, ze teorian Kosobo herrialde elebidun bada, teorian, badakigu praktikan ez dela, baina teorian elebiduna da, eta gutxiengoekiko nolaeteko jarrera oldarkorra du, nahiko oldarkorra. Baina, bueno, gatozen emaitzetara, atzo izan ziren hauteskundeak esan bezala xe, eta sorpresa handiena, bete, esango dut, izena? Bete Bendosie. Bete Bendosienena izan zen, hori da. Bete Bendosiek aterazun botuen 126,6. Hau da, asko da. 114tik bera zegoen, azkeneko hauteskundetan, 2014ko hauteskundetan, ikusten zuten bezala xe, hauteskundeak aurreratu egin dira, Kosovon bizian krisi politikoagatik, politiko eta ekonomikoa, besteak beste, krisi politikoaren parte bat ere bada, ba, Montenegrorekin sinatu ziren mugen akordioa eta guzti hori. Bai, kontra hartu da Bete Bendosie. Bete Bendosie kontra agertu zen. Bete Bendosie hori... oro agertzen da, edozen erabaki edo negoziazio edo itunen aurka. Bai, baina Montenegroko onartu zuen Kosovon independentzia, ez? Bai. Orduan zaitik egon berdiak, biestatu independiente, teorian independientearen bintza, eta akordio bat iteute duten artean, zaitik egon berdiak kontra. Zeberaien ikuspegitik, Bete Bendosienen ikuspegitik, mugen afera horretan, Montenegro atera da irabazle. Puf. Baina, bueno, badakigu azken batetan, beraien ametsa, izango litzateke Podgorica izatea Albania ere, bai. Osa, Montenegroko hiriburua ere, bai. Hori baita, Albania handiaren mapa. Eskopia ere hartzen duena. Baina, gatozen emaitetara esan bezala xen, irabazlea berez ez da izan, Bete Bendosi, eh? Ze badago hor koalizio handi bat, eta koalizio handi horrek, ba, atera du... botuen 133. Koalizio hori osatzen dute Kosovoko Alderdi Demokratikoa eta Kosovoko etorkizunerako aliantzak. Bai, Kosovoko Alderdi Demokratikoa da orain arte boterean dagoen partidua, ez? Gerrilla zarti, bo, gerrilla edo talde paramilitarra edo utxekatik datorren eta Kosovoko aliantza izan zen da oposizioko alderdi bat zena. Orain gutxi arte Bete Bendosi agertu arte dela Kosovoko utxekako komandante batek jaradinaiek sortu zuen alderdi bat jaradinai hau Frantzian atxilotu zuten, Serbiak estraizio eskatu zuen, baino Frantziak ez du eskaerari onartu. Kosovoko aliantza hau, etorkizuko aliantza hau izan da beti bisagra partidua Kosovoko alderdi handien artean, baina oain paper hori agian Bete Bendosi honek beteko du. Agian. Kontua da, hala ere, aurkeztu izan dutela, koalizio handi bat bezala, bi alderdi hauen arteko batasun bat izan da, hauteskundetara joateko, eta atzokoan botueneko 93 atera dute bakarrik. Horregatik, Kosovoko egoera, gobernagarritasuna benetan komplikatua izango da, 93 atera dute bi hauen artean, eta Bete Bendosie, aipatu dugun bezala xe, 126,6, alde horretatik bigarrena izango litzateke, alderdia berez, bakarrikan hartuta alderdi indartsuna izango da parlamentuan, ze besteen artean diputatuak banatu beharko dituzte. Eta hirugarrena galdietu da Liga Demokratikoa, Kosovoko Liga Demokratikoa, Ibrahim Rugobarak sortu zuen alderdia, 125,3. Beraz nahiko parekatuta hiru indarrek, ikusi beharko dira ze lehen zaitien dituzten. Kontuan izan alderdi, bueno, oinarte elitea osatzen zuten alderdiek, ba, Zatxiren alderdia eta Rugobatzenaren alderdiak bat egiten badute, horrek hon egin aldiola Bete Bendosieri, azkenan alako koalizio, elite osoaren koalizioek, ba, hon egiten diotelako normalean, ba, partidu populista esatean joan, baino ez da justo aitzo dizabiltzeaz, populista etiketan atzean edo zer gauza sartzen dute mediak hainbestea tanea biltzen du, baina bai partidua utzaiderra egiten die hon. Bai, garbi dagona da, gerta daitekena da koalizio zabal bat, ba Bete Bendosienen aurka, aipatu duzun bezala xe, nolait ere establishmentak akordio bat lortzea, eta bete bendosie, ba gobernutik kanpo geldituko dela nahiko garbi dago, baina oposizioan bakarrik gera daiteke. Eta oposizioan bakarrik geratzea, gogoratu dezagun, eta hori aipatu dut lehenago, baina berriro ere, azpimarratzen dut, hauteskundeak aurreratu baldin badira, bi arrazoi tarteko direla. Alde batetik, aipatu dugu Montenegrorekin mugen demarkazio afera, horrek bultzatu du hauteskundeak aurreratzea, eta baita ere, Serbiar herrien asoziazio hori. Bai, autonomia bat... Erdia odostuta daude Kosoboko gobernuak, Pristinako gobernuak etzun nahi autonomia eman, asko jota nahi zuna izanten zen, Serbiar udalerri bakoitzak eskumen batzuk izatea, baina udalerriak bezala. Hau da, imagina ezagun, EAE existituko ez balitz, baina autonomia txiki bat izango zuketela bezala, ba, Gipuzkoak bere autonomia txikia, Nafarroak bere, Nafarroz dago eaen, Arabak berea eta Bizkaiak berea, baina Euskal Autonomia mankomunik gabe. Serbiaren posizioa zen, Serbiar gehien godun herrialde horiek eskualde autonomo bat osatzea Ipar Kosobon. Ala ziren posturak, uste dut akordio bat lortu zutela tarteko bideko zerbait. Bai, akordioa 2013koa da, baina implementatzeko arazoak egoten ari dira, eta badago oposizio importante bat akordio horren kontra, bereziki bete bendosiek eramaten duena aurrera. Agian, igual pixka bat bukatze aldera emaitzekin, ez da, garrantzitsua dena da, igual gure entzulek ezakitena da, oro har Kosobon hauteskundeak ospatzen direnean partaidetza oso bajua izaten dela. Oso bajua. Eta orain honetan ez da gutxiago izan. Pentsazazute, partaidetza 141,4%koa izan da. Normala da. Herritarrak ahaztuta sentitzen dira euren gobernantengatik. Kosobok, gai batetan saldu zen Kosobon independentzia, ba, arazo guztien konponbide bezala nigoatzen dute, ba, independentzia prozesua eman zanean, Kosobo orduan oso herrialde pobra zen, baina batzegoela helako baikortasun bat Albaniaren artean, noski, ez Serbo Kosobaren artean, baina Albano Kosobaren artean, esan ez, ba, independentziakin egoerako obera ingo zuela. Baina ikusi da, ez du obera egin, eta orduan, ba, karo, herritarren artean, ba, txipena, txekabea ere handituzun da. Ba, horrelaxe gauzak, beraz, oraingoz bere horretan utziko dugu Kosoboko afera, bueltatuko gara. Bueno, gauzat komentatu nahi dugu. Asteburu honetan selekzioen arteko partia jokatu diaz, mundialeko zelkatzeko. Bai. Eta Kosobo da selekzioi berriena, Kosobok bere taldea bai. Dauka. Bai. Nez eta Albanian jokatzen duten, ze ez dago Kosobo, nez talai bat. Bai, eta? Bai, ba, bete bendozia alderdia, zen... Kosoboko selekzioaren oso kontrakoa. Noskiz, Albaniako selekzioaren aldekoa da. Ba, Albaniar guztiak bilduko ditun. Eta horrel... Goatzen dut, lehenengo partidoa izan zenean amistoso bat jogatu zuen Kosobok Mitrovitzan, zale asko, Albaniarrak juntzen ikustea, eta zale askok pitatu jokalari txalu inziten, baino Kosoboko bandera altxatu zutenean, bandera ba hori urdin eta hori, eta Kosoboko ereserkia jozutenean, zale askok txistu inzieten. Ze uste zuten hori ez zela benetako identitatea hori artifiziala zala eta, bueno. Bai, horrexatik, bai, osea, hortan garbi dago historikoki Albaniak egin izan duna da, ba, Albaniar nazionalitatea zuten herritarren, ez, baina ez Albaniar herritarren, baizik eta Albaniar nazionalitatea zuten pertsonen, ba, selekzio izan zen historikoki. Estatuarena esaten dut. Orduan, Albaniako, osea, Kosoboko Albaniarrak, Mazedoniako Albaniarrak eta abar askotan jolastu zezaketen Albaniako selekzioarekin. Pixka bat izango litzateke Euskal Herrian gertatzen den bezalaxe Euskal selekzioarekin, ezta? Euskal selekzioan bakarrik ez dute jolasten EAEko herritarrek, baizik eta oro har ba Euskal Herri... baina Euskal selekzioa sortu zen EAE sortu aurretik hori egia da. Bai, baina esaten duguna da azken batetan Albaniak urteetan jaso dituela jokalariak Albaniako mugetatik kanpo, baina Albaniar nazionalitatea dutenak. Eta orain Kosoborekin hori amaitu egiten da. Parte handi batetan amaitzen ari da, eta hori da ez duena gustoko bete bendosiek, hain zuzen ere. Ze, bon, niko gogoan daukat, orain dela bi urte, tokatu zitzaidan Eskopian nengoela, Mazedoniako hiriburuan, ba Albaniak jolasten zuen partido bat, ez gogoratzen noren aurka, eta bueno, kaleak zeuden jendez gainezka, pantailekin eta Albaniako banderekin eta ba jendeak albaniarrak, Mazedoniako albaniarrak sentitzen zuten ba bere selekzioa jolasten ari zala. Bai, ontxe jokatu du, Mazedoniako selekzioak Espainian kontra jokatu du, eta hor ere Mazedoniako selekzioan albaniar bi jokalari, bi edo hiru jokalari zeuden, ez? Ez dakit, bide esan. Bai, azkenean, alako, ba, bueno, balkaretako identiak kontua. Niko joan daka, 2003an Euskal Selekzioa ipatu zunez, Euskal Selekzioak jokatu zuela Mazedonian kontra, eta bana entzuten, Samamesen, eta Mazedoniaren gola jokalari albaniar batek sartu zuen. Mm-hmm. Bai, bai. Bueno, horretan utziko dugu berazko soboko, ezta? Abestitxo bat entzungo dugu, arna sartuko dugu, eta txobek biez luja entzungo dugu. Neki tuđi krevet, neki tuđi stan. Al ne brine me ni to što sam sasvim sam. Brine me što me ništa ne brine. Ništa mi staro ne nedostaje. A formula tuge tako prosta je. I da me neko pita za anketu, koji je osjećaj najlepši na svetu, ja bih rekao tuga moj burazere. Tuga je zakon koji poštujem. Makar na tren, samoća u meni razbuca sve. Da kao gastarbajter za satelit TV, kažem vuče me nazad kao nikada pre. Ništa mi stano ne nedostaje. A formula druge tako prosta je. I da me neko pita za anketu, koji je osjećaj najlepši na svetu, ja bih rekao tuga moj burazere. Tuga je zakon koji poštujem. Bueno, también txajarretzen dugu, Tesla orduan, 97 FM irratian, gaueko 10 erdiak pasatxo direnean dagoeneko. Berriekin ari ginen, Jon, hortxe begiratzen ari nintzela berriekin eta badirudi Bosnian kontzertu bat egon da, Thompsonen kontzertu bat. Jode, ez da iziltzen tipoi. Tipo, gogoratzen zate, orain dela bi aste, kasu horretan izan nintzen irratsaio egin nuena, eta ipatu nizuen bezalaxe, ba, Thompsonen kontzertu bat debekatua izan zen Eslovenian. Bai, eta pasan astean nik izan nizuen, Thompsonen abesti bat aste zutela korrazeko gobernuko kide batzuek. Ez zela Thompsonen abestik erradikalena, baina bai momentu baten aipatzen dituela Bosniako korraziarrak bezala, eta orduan mingarri izan alzala ba Bosniako gobernuantzat. Bueno, orduan Hori, aipatu genizuen ere, aipatu bezala Esloveniak debekatu zala kontzertua Mariborren, zehazki, Esloveniako bigarren hirian, eta, asteburu hontan, saltsa gehiago dago Thompsonekin, ze asteburu hontan Thompsonek kontzertu bat eman du, Bosnia Herzegovinan. Bosnia Herzegovinan eman du kontzertu bat, eta nun eman du kontzertu bat gainez? Mostarren. Mostarren. Eta Zrinskiren zelaian. Zrinski da Bosniako futbol txapelduna, gizonezkoen futbol txapelduna, ligan eta kopa, kopa ere uste dira zedula. Ena uste dira, baina uste kopa, liga bai, kopa uste dira zedula. Eta zagertatzen da Mostarren? Mostar, gerra aurretik, Mostarren populazioa anitza zen, noski, garai hortan serbiarrak adibidez gutxi gora bera populazioaren 1,7-18 zian, eta horrez gain populazio parterik handiena kroaziar bosniarrak eta musulmanak ziren. Gaur egun, serbiarrak bota egin zituzten bertatik, eta hiri... Garbiketa etnikoa Serbiaren kontrako garbiketa etnikoak ez dira inoiz aipatzen. Dagoeneko Mostarren ez da bizi serbiarrik. Pentsatzen dute 1,7 inguruan serbiarrak zera, baina dagoeneko ez dago bat bera ere. Bueno, bat bera ere bat akaso egon daiteke, baina ez dago ez da 1,1 bata ere ez da serbiarra. Kontua da, gaur egun Mostar erdibitutako hiri badala, gainez erdibitua dago ibaiagatik, eta alde batean, kroaziarrak bizi dira eta beste aldean bizi dira musulmanak. Bai, eta futbol taldean kasuan ere berdin gertatzen da. Musulmanek jarraitzen dute Mostarko Belez, oso talde importantea zena Jugoslavia garaian liga pare bat uste dira zizitula, egun Bosnian, oso izki dabil Bosnian bigarren mailan nari da jogatzen, eta kroaziarrak jarraitzen dute Zrinski liga irabazi duena. Eta Jugoslavia garaian, Jugoslavia sozialistan garaian, debekatu izan zen Titoen gobernuagatik talde honek jokatu zulako bigarren mundu gerran Kroaziako estatu kolaborazionistan liga eta horren kolaborazionistak izaterren debekatu zuen gero gobernu sozialistak. 1981an jaio zen berriz, berjaio izan, berpiztu izan Zrinski, eta Kroaziaren babesa mantentzen du. Belesek, oraindik ideologia... multietniko hori aintzatezten duen erran praktikamente musulmanek jarretze dute. Kontua da, beraz, kontzertu egon dela asteburu honetan, erdibitutako hiri hartan, konturatuko zeaten ez, erdibituta dauden hiri horietan dagona da gerra hotza antzeko bat. Ez dago gerra beroa, Mostarren, baina gerra hotza egon bat. Bai, garai baten Mostarren, Jugoslavia garaietan, jende alkarrekin bizi zen. Baina egunez. Zatitu dago hiria erabat. Mitrovitzan gertatzen den bezala. Oso antzekoa, eta gainez ez da hori bakarrik. Kontua da, simboloen gerra badagoela. Simboloen gerra badago, horregatik itzelezko gurutzeak, minareteak eta kampanarioak ikusi daitezke. Ze tensio hori egon badago, ez da? Eta tensio horren erdian Thompson iristen da. Eta Thompson, egon zan kontzertu bat, asteburu honetan, Bosnian, hain zuzen ere, Mostarren, Kroaziar batzuk, a ber, nola esplikatzen dugu. Kroaziar batzuk egon direnak, salatuak izan direnak, gerra garaian, eta beraiek esatutena da, kroaziar hauen kontrako salaketak eta zigorrak eta injustuak direla, nola bat ere. Eta hoiekin babesteko kontzertu bat ospatu zen, eta kontzertu horretan artista desberdinek parte hartu zuten. Horietako bat Thompson izan zen. Eta noski, Thompson iristen denean zehazten da besteak beste, eta jendeak berarekin abesten du, 8,000 pertsonek abestu zuten, guztiek ezagita abestu zuten, baina gehiengoek... Bai, lelo fasistak eta... Bai, abesti fasistak, hasi ziren abesten. Eta zenbait gobernuzko poko erakundek hain zuzen ere eskatu zuten azan, kontzertua debekatua izan zedila, jakineik Thompson zetorrela eta kontzertuaren izaera zaintzan. Halere, ez da ezer gertatu, 8,000 pertsonek ere serki fasistak abesten dituzte. Ezke, larrena hori da, ez Thompsonek tontuan egitea, eta beste askok tontuan egiten dutela. Beste askok tontuara egiten dute, eta gero gainez horrek daukan impactua mendebaldeko edabideetan, 0 patatero. Hala da, esango dugu, En fin, John, Erega, beste azkeneko berria, ze gero bier festari buruz hitz egin behar dugu. Hitz egin nahi genuen apurtxo bat, ez da Serbokroaziari buruz. Bai, komentatu nuen nik, ez da git pasan astean edula, pasan astean ustut izan zala. Nola intelektual askok sinatu duten, eta erretar askok ere bai. Ez pasan astean ez duela beste berkatu. Serbokroaziaren batasunaren aldeko dokumentu bat, gurera ere iritsi dela esan dizuet, gaur sortzik erreportai bat atea zuen. Eta horren arabera, ze esplikatzen da? Bai, bueno, berriz gogoratuko dugu, ba, esplikatzen da Serbia, Montenegron, Kroazien eta Bosnian itzaiten den hizkuntza bat bera dela. Ez da itzaiten hizkuntza bakarra, adibidez, Serbiako herri batzuetan ba, bulgariera edo albaniera ere itzaiten da. Montenegron ere tokien baten albaniera itzaiten da. Boibodinan Serbiako iparraldean ungariera ere itziten da, baina bueno, hizkuntza nagusia, hizkuntza bat bakarra dela, eta ez diela lau hizkuntza ohentxe esaten den bezala. Ordu norba haude mugimendu batzuk berriro ere eskatzen, esan ez nola baita ere deidakioke nahi dugun bezala xe hizkuntza horri, baina garbi dagoena da hizkuntza badala. Bai, baina arazoare hori da glotonimoa zin jarriz, Karo, glotonimo pixkate, gai baten esaten zen, serbiera edo kroaziera. Bakoitzak berea esaten zuen, nahiz eta garbi zen hizkuntza garrazala, bakoitzak bere glotonimo heltzen zuten. Batzuk kroaziera eta batzuk serbiera. Jugoslavia garaian, serbo-kroaziera, itza, serbo-kroaziera edo kroato-serbiera nagusitu zen. Baina karo, da hitz bat Jugoslaviarekin oso lotuta dagoena. Eta gaur egun Jugoslavia zerretuta, ba hitz hori berreskuratzea, babaditu alako konotazio batzuk Jugoslavia, jugonostalgianak edo Jugoslavia zaletasunak, eta karo, askok glotonimo horren konotazioaren bidez erasotzen dute hizkuntza bakarra denaren uste zientifikoa dena, filologo gehienekala uste baitute. Bai, eta gainez horri erantzi dakiokena da, bosniar musulmanek aldarrikatzen dutela Bosnia hitz egiten dutela, ze noski etzai gustaten esatzea kroaziera edo serbiera dela. Bai, eta montenegroar batzuek gobernuak orain ere hasi dira. Montenegro era dela. Montenegriera dela, bai. Nez, eta Montenegron gehiengoak baztun esaten hori. Bosniarekin ere gauza gertatzen da, ze. Claro, eurek esaten dute bosniera dela, baina claro, Bosniako populazio gehiena ez da musulmana, da serbo-kroaziarrak eta bosno-kroaziarrak bat eginda gehiago dira, eta bosno-kroaziarrak ez dute eurek kroaziara zitzaite dutela, eta serbo-bosniarrak diote eurek serbia zitzaite dutela, bez, hiru hizkuntza ofizial daude Bosnian. Eta gainera glotonimoekin arazo bat dago, ze, karo, bosniar musulmanek hizkuntzei bosniera deitzen baiote, serbo-bosniarrak eta bosno-kroaziarrak sentitzen dira pixkat alienatuta edo arrotztuak, arrotz eginak, zematen du euren hizkuntza ez dela bosniakoa, eta ez du ez gu ere gu serbiarrok edo gu kroaziarrok zuek bezain bosniarregea. Orduan, eure proposatzen dute musulmanek eratzea bosniakiera. Bosniakoak dianez, bosniako da bosniak musulman zateko beste hitz bat, ba bosniakiera. Berriare bai. Baino, Bosniak musulmanek ez dute hori onartzen. Oin polemika bat sortu da ze Serbian, onartu Sanjak eskualdean, musulmanak gehiengo dien eskualde baten, onartu dute hizkuntza hau Serbian gatik ezberdin bezala. Baina onartu dute bosnakiera izenarekin. Eta beste ez dute ez, bosniera izan. Baina imaginaz ez dute ze katxondeo badan. Azken batetan hau da valentziera bezala, ez da valentziera katalanaren arteko desberdintze hori. Azken batetan hizkuntza berdina da, ba gauza bera da. Eta inkluso esango genukena da, desberdintasunak txikiagoak direla, kasu honetan. Ze... Bai, baina ondo karri duzun eredu bat da, ze historikoki valentzia naiz eta valentzia da glotonimoa oso zabaldua egon, eta badagon, horrek ez du esan nahi valentziar gehienek uste dutenik, bai, zaratazko iten duten blaberok, bai, baina gehienek ez dute uste valentzia eta katalana bi hizkuntza ezberdin diela, naiz eta haurek valentziera erabilita. Hori izan da pozizio historikoa Jugoslavian. Pozizio historiko hori izan da kroaziera eta serbiraren artean. Bai, bosniera eta montenegriera oso gauza berria dira. Bai, egia da. Eta bosniera berria da, hain zuzen ere, musulmanek hartu dutelako hori bereaien nazio irainkuntza saiakera horretan. Zer, azken batetan, orain dela 100 urte zertzean turkiarrak zian, eta punto. Eslaveraz hitz egiten zuten turkiarrak. Bai, bai, bai. Horrela zean. Eta egin dutena da, eraikuntza nazionala, eta eraikuntza nazionalerako sortu dute bosneakiar denominazioa, bosnira deitzen diote hizkuntzari. Bai, baina gero eta gertatzen da, laroita maikatik aurrea, hitz ezberdinak topatzen diala, saiatzeko, ba, ondokoaz ezberdintzen, bosniera deritzonean, mailegu turkiar pila sartu dituzte. Edo korraziera ditzeiten denean, korrazieran, oza, korraziera esan dugu glotonimo zela existitu izan dela, baina justifikatzeko korraziera serbiera zela. Bai, sartu dituzte mailegu pila bat. Edo maileguak, edo berreskuratu dituzte, hitz oso oso oso zarrak, edo oso txokoetako hitzak, eskualde bakar baten hitziten diren hitzak, ba, hori hitzorik autentikoagoak edo korraziaragoak dialakoan. Bai, baina eta horri erantzi bertzaiona da. Eta mailegu asko anglosajoi hizkuntzetatik, osea inglesetik. Baina hori ez la berrezkuntza gustatzen. Bai, gustatzen baina ez, baina kroazieran egin dute bereziki gehiago sortu dituzte. Bai, baina gero beste auzat ere gertatzen da ta kuriosiki hitz zahar horietako asko dira serbiera asko testu zahartan ibiltzen ziren hitzak. Bai, ez dago desberdintze hori, osea, errealitatean desberdintze hori fiktizioa da. Bai, beste alde batetik serbien posizioa bada historikoki bai izan dela hizkuntza amankomun aldekoa, baina utzikeriaz baita ere. Serbiarrek egun hizkuntza ditzen dute, esplikatu nuen aurreko astean, serbski ditzen dute. Karo, serbski ditzen bezuzu hizkuntzari, ba, zaila egiten abestek serbski ditzen. Ez atute, ez, eske guk itzitegu, bu hizkuntza serbira ditzen dioguna, eta da hizkuntza hauen berdina. Baina gero, baina guk ditzen diogu serbiera, serbski. Baina zentzu hortan pixka labur biltza dira, Jon. Valentziera eta katalanen arteko desberdintze hori, osea, badakigu ez dela desberdintze filologiko bat, baina existitzen zian bi hitz horiek eta historia luzea dute, hori Balkanetan dagokio kroazierari eta serbierari. Bai. Kito. Besterik ez. Bosniera eta Montenegriera ja dira 4.0 inbentzioa. Bai, Montenegro 1.0 Bosniera 4.0 Montenegroan sartute bi letra ezberdin hor justifikatzeko, eske hor badago, hemen badago akats oso handi bat dena, pentsatzea hizkuntza bakar bat badago, nazio bakar bat dagola, edo nazio bakar bati hizkuntza bakar bat dagokiola. Eta hola sortzen dira, ba, bai alde batetik homogenizazio nazionalak, eta ez da zertan beti hola izan behar, hizkuntza bada elementu importante bat, nazionalismoa iteko, nazionalismoa bat edo nazio ere ikuntza prozesu bat iteko, baina ez da bakarra. Ze ala izango balitza, ebe Suitza esan nazio bezala existituko, eta egon badago. Edo Austria, edo eta besteen bat. Bai. Oso, no? Musika tartetxo bat? Hau, gai hau jorratuko dugu horrengo astetan, oso gai interesgarria baita. Musika tartetxo bat eta bihar festari buruz hitz egingo dugu. Tetinja mi moja, dok mi jedna mala nije dala Boga svoga. Bojala se mraka, ali bila jaka, pa mangupa smirila. Bojala se mraka, ali bila jaka, pa mangupa smirila. Ti si mene ostavila mala, ti si mene ostavila znam. Ulicama kružim, pa da te naružim, što noća spatim ja. Ulicama kružim, pa da te naružim, što noća spatim ja. Mama, mangupe, svanuo je dan, teško je onome ko ostane sam. Mama, mangupe, svanuo je dan, teško je onome ko ostane sam. Drugovi mi zapalili sveću. Zapalili sveću, u svetinje neću više nikada. šeću, u sve sinje neću, neću više nikada. Noćas vite, noćas vite, poljubio mala, noćas vite, noćas vite, poljubio ja. Noćas da te ljubim, pa nikada više, rastanak se piše. Noćas da te ljubim, pa nikada više, rastanak se piše. Abestia hau zintzen, Jon? Hau aurrokoa Mangup ditzen zen abestia. Eta azpitik ja... Entzutegea Txobek Biesluja. Bai. Ez dakigu, Txobek Biesluak joko duen edo ez, bihar festean. Ez dakigu ez. Amabosgarren edizioa izango da bihar festarena. Zer da bihar festa? Bihar festa da... Guain dela amala urte, amabosgarrena izango da urten. Sortu zuten Belgraden. Eta horrela iragartzen dute, zehantza horrela omen da, da Europako ego ekialdeko musika festivalik handiena. Bai, bai. Aste azkenean hasten da, aurten hasiko da, a ber, 19, 18, 17, 16. Aurten hasiko da, abuztuaren 16an. Eta izango da, 20 arte. 20ko gaua barne, igandea. Hau da, bost gau izango dira, eta bost gau horietan kontzertuan dana egoten dira. Kontzertuan dana egoten dira, oraindik ez dago programa itxita, imaginatzen dute, bost gau horietan jendetza pasatzen da oholtzatik, normalean kontzertuak arratsaldeko 4etan edo 6etan hasten dira, egunaren arabera, eta bukatu goizeko 6etan, ostiralean eta larun batean goizeko 5ak 6ak, eta gainontzeko egunetan goizeko 3ak edo 4ak. Eta, milioi erdi pertsona inguru batzen da, batez ere ostiral eta larun batean. Eta kontzertuak izan ohi dira batez ere Balkanetako taldeenak. Adibidez, aurten oraingoz hiru izen bakarrik aurreratu dira. Asian Dub Foundation asteazkenean joko du. Britania handiko talde famatua, zuetako askok ezagutuko duzue. Horrez gain ere, gure irratsaioari sarrera egiten dion abestia Jalando Piboren abestia Jalando Pibok joko du ostiralean. Bai, talde kroaziarra da. Talde kroaziarra da, Jalando Pibot, hango talde hardcore talde kroaziar bat. Eta horrez gain zein gehiago joko du, Jon? Kabok ez du jogar? Ez, Kabok ikusko dugu joko duen edo ez, baina hiru iragarri zen Asian Dub Foundation, Jalando Pibo, da, garagardo hotza, eta txorba, nola da? Arribla txorba, bai. Bai, bai, historiko hori. Bai, bai. Hiru hile konfirmatu egin dira. Gainontzekoak, konfirmatzeke daude, esan bezala esan normalean konfirmatzen dituzte hilabete lehenago. Horrela izan hori da, urtero. Ez dute presa askorik hartzen, ze batez ere epatu dugun bezala esan Jugoslavia oiko taldeak dira. Osa, ez di ez da Balkanetakoak, esan dezagun zuzenean Jugoslavia oiko festival bat bezala da. Eta Kroaziatik, Bosniatik, adibidez lehen urtean egon zian... zen egon zian, nola Bosnia Herzegovinako talde famatua? Dubioza Kolektif. Dubioza Kolektif egon zian. Bilbon Jotzun. Bilbon Jotzun ere bai, dat, eta bueno, aurten ikusiko dugu zein dauden, oraingoz hiru izen eman dituzte. Eta esan bezala xe, 15. Edizioa izango da. Oso plan polita da, hemen gaudenok joan egingo gara, hori ere, esan egin behar dugu, hemen gauden hirurok, momentu enten, estudio honetan joan egingo gara, nire azkeneko urtetan urtero joan naiz, egia esan. Eta plan oso polita da, giroa ederra izan hori da, Eta izue, osea, Belgrade baina leku politiago eta txeginagorik munduan, Jon, nekez ez da? Nekez, bai, oso toki jatorra, nahi beste, benetan jatorra, bai. Nahi beste bai. Garagardo dago, nahi beste janari dago, nahi beste martxa dago, zego izuko seitan bukatzen dira kontzertuak, baina nahi duenak ibai uertzean, nahi beste taberna eta bai, diskoteka bai. Dauzka, eguerdiko amabiak edo ordu batak arte egoteko. Bai, baino... Asuntoa da Belgraden parranda beti dagoela, ez bakar beer festivala denean eta orduan ba baina on... beer festa izango litzateke Bilboko aste nagusi antzeko bat bezalaxe. Bai, bai. Osea, erraldoia da. Erraldoia da, jendetza dago, eromena da. Eromena da, egia esan. Urtero euskaldunak topatzen ditut bertatik. Bertan, eh? Osea, asko gutxi baten bat topatzen dut beti. Ia urtero, eh? Ba, ber, esango nuke. Aurten zenbat topatze ditugun? Ikusuko dugu, topatuko ditugu denu. Berkerte ez da herrialde bat oso Euskal Herren, no? Ba, ez da herri bat oso modan dagona, ez? Ba, urtero topatu ditut, eh? Urtero topatu ditut, goizuko bostetan, seiretan... Ordu txikitan beti euskaldunak, bakizu. Bueno, gonbita egina dago, nahi baldin baduzu gogoratu, esan dugu abuztuaren... Abuztuaren 16tik 20ra. Hori da, ze memoria txarra daukat. Eskerrak Jon daukagula hemen, bere memoria onarekin. Abuztuaren 16tik 20ra beraz, Belgraden bier festa. Eta, bueno, gara hortan ja, hasten dira futbol ligak eta saskibalo ligak eta barrak, ez? Ba, hori da beste aukera bat ere, ba, oso polita dana ere, ba, urte askotan egin izan dugu, ez da, bier festera joan, eta gero, ba, futbol partido batetara joan, saskibaloi partido batetara, Gan ambientea oso handia da hor kirolen inguruan, eh? Oso pasio handia egin bizitzen dute. Agian gehiegi egin du. Agian gehiegi txo. Bueno, hain ezate dute inbar dutela Liga Jugoslaviarra proiektuak daude, baina federazioek ematen du ados daudela, baina zaleak ez daude oso ados alde batetik eta beste alde batetik herritarrak ere ez dakit oso ados dauden, ze istiluak handitzearen arriskua ongo da. Ba, imaginazazu kroaziarrak eta serbiarren artean... Bai, ba, asuntoa da, zu baza zarrabeko erretar bat, belgarako erretar bat, eta futbola ustatzez bazaizu, ba, garo, horre esan edu, polizian badagola... Osea, ezarri hartatu ezaren polizian badagola gastu gehigarri bat. Bai, eta gainezko, kontutuan izan behar da, bertako zaletuak, batez ere huliganak, paso egiten dutela futbolaz. Juten dira estadiora, bai, ambientera eta politika egitera. Osea, futbolari kasurik ez diote egiten. Hortaz, kexu agertzen dira askotan tribunetatik eta esan ez baina. Ui, ze, bosta xola, ze? Benera doaz. Hombre, eskegia da hango ligak ere ez dakatela kompetentzia hundirik, ez? Badaia goiko hiru edo lau talden arteteko partidu bat, ba, ez dira, la oso partidu motivazioa ere ez tala oso erraza. Bueno, esan bezalaxe, beer fest eta gainez futbol partidu batetara joan zaitezkete. Futbola saskibaloi, ja. Edo saskibaloi partidu batetara. Oain gogoratzen dutela ere, egia da. Oain dela bi hiru urte ere beer festera joan ginen eta gero donostiar batzuk topatu genitunan Erraleko kamisetekin Izargorriko partidua ikustera juntzianeak. Izargorria Godina, ez dakit nola zan. Jagodina. Jagodina, bai, Jagodina hori da. Partidu hori ikusi genuen eta antxe zuden ere bai. Osea, plan hori euskaldun batzuk gutxinez egiten dugu. Osea, bueno, a ber, gomita egina dago. Zenbat euskaldun pasatzen dian bihar festivaletik. Agian zabaldu beharko genuke Facebook orrialde bat, ez? Hauen Facebook horri edozein talde sortu aldenez, ba, egin dezakegu euskaldunak bihar festivalen. Euskal delegazioa bihar festen. Venga, musika pixkat. Falilo mi je hrabrosti da suočim praznog sebe. Zato ti nisam pisao iskreno tih dana, jedva sam pisao kao da sam se izgubio odkad sam izgubio tebe. Jer još se sanjam samo da znaš, još te sanjam. Se budim umoran, ukusam oče u crnom vinu, podižem čašu tako na stinu, jer još te sanjam. u volim da. Ai, rakia bat, Jon, molin. Bai, aber, hemen ez da gau, ez da gau bozkaiua. Bueno, laizte dugu gau Balkanetan, laizte dugu gau Serbian, eta rakia txoren bat edo beste hartuko dugu, ez da? Inberko egual lobia raken importazioa Euskal Herriak hartze. Bueno, eskerrik asko gaur gurekin egotena egon izanagatik, ikuste dut denez gaur pixka bat alper xamarretorri gara, baina, bueno, egin dugu irratxaioa, ala nola. Bai, bai, eta aurrengo asteartean zuekin egon goa. Eta datorren asteartean segun hobeagoa izango dela, hobeto prestatuko dugu, Jon. Bai, bai, bai. Eta, baixe, ba, aste hona izan dezazuela, gogoratu hemen, datorren asteartean, gaueko 10:00 amaikak bitartean, 97 FM irratian, izango gaituzuela Tesla orduan, Balkanetarako leio honetan. Gabon? Lakun hotz. Žaba svetu, sva njegova blaga. Yeah.